Studio Kornik! Miażdży jak The Ring! Jak King Kong! O! Ja mam mocne decybele! Chodzę na parkiet! Pierwszy pięta do mnie! Jak Bonaparte! Do boju! Temperatura wzrasta! Przełamujemy opór! Niczym ciężka jazda, basta! Przejdź i zrób teraz miejsce! Zmiażdżą cię te klapy, jak pierdolnięcie pejczem! Tak! Ja mam ten styl i kurewsko mi zazdrosić, patrząc na mój grill. Więc wyginę swoje ciało, jak wygina się sprężyna. Sprawdź nasze dziewczyny, one miażdżą jak lawina. Musisz to poczuć, musisz to stresować. Teraz wiesz, o czym mowa, you can dance się chowa. My mamy ten beat, czy ty czujesz to? Fenomenalny styl i fenomenalny mocny flow. My mamy ten rytm, czy ty czujesz to? Fenomenalny styl i fenomenalny flow. Uwaga, siada synek, ten beat to morderca. Fenomenalna pompa, aż brzuch mi wykręca. Pokaż co potrafisz mała, tylko się postaraj, bo ruszasz się jak skała. Patrz jak zapierdala koleżanka z boku. Fenomenalny ruch i fenomenalna iskra w oku. Ty lepiej wróć do domu i rozmij palę nowych kroków. Krok w przód, krok w tył, wszyscy staną w szoku. Kiedy wchodzę na imprezy, to jak trzęsienie ziemi. Panuje mroczny klimat jak we Władcy Pierścieni. Tak, on ma ten styl. Chcesz zobaczyć co się stanie, czekaj kilka chwil. Ten klimat więc podnieś dłoń. Daj jeszcze więcej ognia, żeby poczuć to. Musi złapać rytm i pokój razem z nim. Przecież żyjemy na tym świecie, na tych pięknych chwil. Znajdź odpowiedź jeszcze dziś. Kieruj się intuicją do życiowych dni. Musi swoją drogą iść, więc zrób to ze wszystkich sił.